Ya. Thank you. Thank you. 아, Hallod? Mi baj itt vannak? Csináltam három csokor száraz virágot, de ezek nagyobbak helytek, ez 250 dináros lesz. Jó? Jó. Jó, nagyon jó. Én munkásszalt mondta, tudod, hogy utána munkásszalt. Ez a csomag elmatta világ, hogy négy nem fog fölösesni. Forrulni kell. Tudtál, hogy kell. Mert már jön a száma, ne? Még a dolgaimban. Na, inkább van hétfő.

Shh.